यत्तु ब्रह्मणो विज्ञानं तत्सवित्री प्रकाशवत् अग्नि उष्णवच्च ब्रह्मस्वरूप अव्यतिरिक्तम् स्वरूपमेव तन्न कारणांतर सव्यपेक्ष्यम्। ब्रह्म का विज्ञान सवित्री प्रकाशवत् सूर्य के प्रकाश जैसे अपना स्वरूप है, अग्नि के उष्ण स्पर्श इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तम् ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न है, स्वरूप में तत् ब्रह्म स्वरूप है। स्वरूप होने से न कारणांतर सभ्य अपेक्षम अन्य कारण की अपेक्षा नहीं, नित्य स्वरूपत्व नित्य रूप है। ठीक है, मैं नित्यम चेज ज्ञानम तभी तत्र ब्रह्मण कर्तृत्व अभाव कथम सर्वज्ञत्व इत्यतः। यदि ज्ञान नित्य है तो ब्रह्म उसमें कर्ता नहीं होगा, नित्य का कोई कर्ता नहीं। ब्रह्मण कर्तृत्व अभावे कथम सर्वज्ञत्व तो ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे होगा, इसे संक्रमण से कहते भाष्य में सर्वभावानांच तेना अविभक्त देश कालत्वात् कालाकाशादि कारणत्वान् निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च न तस्य अन्यद् अभिज्ञेयम् सूक्ष्म व्यवहितम विप्रकृष्टम भूतम भवत भविष्यत वास्ति तस्मा सर्वज्ञं तद् ब्रह्म। सर्वभावानां जितने पदार्थ अध्यस्त है, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त देश काल में नहीं है, तेन अविभक्त देश कालत्वात् अध्यस्त वस्तु तेन अधिष्ठान अविभक्त देश कालत्वात् अविभक्त देश कालो यस्य ये संभावना। सब पदार्थ का देश और काल ब्रह्म से अविभक्त, ब्रह्म के देश से अतिरिक्त देश में नहीं, अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त नहीं, अधिष्ठान काल से अतिरिक्त काल में भी नहीं है, अविभक्त देश काल होगी सर्वभाव पदार्थ। इसलिए ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं। कालाकाश आदि कारणत्वात् काल आकाश आदि जितने सबका कारण ही ब्रह्म है। निरतिशय सूक्ष्मत्वाच् सूक्ष्म से बढ़ करके जितने सूक्ष्म है सबसे सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ नहीं परिमाण, जैसे आकाश सूक्ष्म यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते आकाश सूक्ष्म का तो परम महत्व परिमाण वाला है, व्यापक है। सूक्ष्म का अर्थ किसके साथ संबंध नहीं होता है, किसके द्वारा उसका विभाजन नहीं होता है। इसी प्रकार सर्वगत ब्रह्म सूक्ष्म है और निरतिशय सूक्ष्म है। न तस्य अन्यद अभिज्ञेयम् ब्रह्म के लिए अन्य कोई पदार्थ हो अभिज्ञेय अज्ञात पदार्थ हो, उसे कोई सूक्ष्म वस्तु हो अथवा उसे व्यवहित हो, बीच में कोई व्यवधान हो करके अन्यत्र है। जैसे मनुष्य को कुछ ज्ञान नहीं होता है, जीव को बीच में व्यवधान हो गया व्यवहित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, व्यवधान नहीं होने पर बहुत दूर में कोई पदार्थ है तो भी दिखता नहीं, विप्रकृष्टम अत्यंत सूक्ष्म होगा तो भी नहीं दिखेगा जीव को। सूक्ष्म जीव कीट आदि कीट अणु है परमाणु है ये जीव को नहीं दिखता है सूक्ष्म होने के कारण, और बीच में दीवाल आदि भित्ती आदि व्यवधान हो गया तो व्यवहित वस्तु भी नहीं दिखते, और दूर में हो व्यवधान नहीं हो तो भी नहीं दिखता है। अति दूर आत सामीप्य आदि ये कहा थे, दूर हो तो ज्ञान नहीं होगा। भूतम अतीत हो गया तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, वर्तमान होने पर भी कोई दूर में हो व्यवहित हो तो ज्ञान नहीं होता है, भविष्य। ऐसे ब्रह्म के लिए कोई सूक्ष्म नहीं, व्यवहित नहीं, विप्रकृष्ट नहीं, भूत नहीं, भवत नहीं, भविष्य कुछ भी नहीं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि जितने पदार्थ है सब उसमें अध्यस्त है। ब्रह्म की अपेक्षा अतिरिक्त देश काल है ही नहीं, उससे अतिरिक्त सत्ता ही नहीं, अभिज्ञ कोई नहीं है, इसलिए सब कुछ तस्मा सर्वज्ञ तद ब्रह्म ब्रह्म सर्वज्ञ। ठीक है, नहीं संविद अव्यवधान में वही विशेष सिद्धि। संविद अवधान विषय घटपटादि है, घटपटादि विषय की सिद्धि निश्चय ज्ञान संविद अव्यवधान ज्ञान से अव्यवधान होने पर विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ता तत्व विषय में प्रत्यक्ष तो वेदांत परिभाषा में कहा गया, प्रमात्र सत्ता से उसकी सत्ता अतिरिक्त नहीं है विषय की सत्ता। विषय बाहर ही घट परमात्मा अंतकरण विशिष्ट चैतन्य प्रमाण है वृत्ति घटाकार वृत्ति प्रमाण चैतन्य होता है वृत्ति अवचन चैतन्य एक प्रमेय चैतन्य घटावचन चैतन्य प्रमाण चैतन्य घटाकार वृत्ति अवचन चैतन्य अप्रमाता है अंतकरण अवचन चैतन्य एक ही चैतन्य का अवच्छेदक भिन्न भिन्न है चैतन्य एक ही अवच्छेदक भिन्न भिन्न है एक अंतकरण और एक अंतकरण का परिणाम वृत्ति और एक घट घट देश में भी वृत्ति का संबंध होने से घटाकार वृत्ति अवचन चैतन्य और घटा अवचन चैतन्य क्योंकि घट अंतकरण तद वहां जाकर होता है जिस प्रकार आकाश मठाकाश से अतिरिक्त मठ के अंतर्गत अंतर्गत घटाकाश मठाकाश से अतिरिक्त नहीं होता है उपाधि यदि एक देशस्थ है तो उपहित में भेद नहीं होगा यदि भिन्न भिन्न देश में है तब तो घटाकाश मठाकाश भिन्न होगा मठ के अंतर्गत घट है वह घटाकाश मठाकाश से अतिरिक्त नहीं होता है यह इस प्रकार अंतकरण हो अंतकरण की वृत्ति हो अंतकरण वृत्ति जाकर के घट देश में व्याप्त होने से ये सब एक अंतकरण ही है ऊपर एक स्थान में है घट में वो अंतकरण का परिणाम है तो अंतकरण भी है घटाकार वृत्ति भी है और घट जिस देश में है उस देश में घटाकार वृत्ति हुई और घटाकार वृत्ति अंतकरण भी अंतकरण से भिन्न नहीं इसलिए एक देशस्थ होने से उपाधि नाम उपहित में भेद नहीं होता है अभिन्न है इसलिए घटादि प्रमेय की सत्ता प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त नहीं प्रमात्र सत्ता अभिन्न सत्ता कत्वम प्रमात्र सत्ता के पीछे अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वम ऐसे होता है विषय संविद अव्यवधान हुआ चेतन से अव्यवधान हुआ एक रूप होने से ही विषय की सिद्धि होती है संविद अव्यवधान में ही विषय से सिद्धि सर्वंच संविद स्वभावेन ब्रह्मण अव्यवहितम जितने पदार्थ है संविद स्वभाव है ब्रह्म ज्ञान है ज्ञान स्वभाव है ब्रह्म ज्ञानात्मक ब्रह्म से अव्यवहितम क्योंकि सब अध्यस्त है अध्यस्त अधिष्ठान को छोड़कर अतिरिक्त नहीं है अधिष्ठान में ही अध्यस्त आरोपित है अधिष्ठान सत्ता से उसकी अतिरिक्त सत्ता नहीं है इसलिए जो कुछ है अधिष्ठान ब्रह्म स्वभाव है अव्यवहितम इति सर्वज्ञ ब्रह्म उपचर्यते ब्रह्म को सर्वज्ञ से कहा जाता है उपचार से गौण प्रयोग नहीं कि सर्व विषय के ज्ञान से करता ऐसा नहीं नित्यम ज्ञानम ब्रह्मणि विद्यते इति अत्र मंत्र सम्मति माह ब्रह्म में नित्य ही ज्ञान है इसमें मंत्र भाग में कहा गया है सम्मति सहमत कहते हैं मंत्र वर्णाच श्वेता शतर उपनिषद में कहा गया अपानि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुष श्रृणुत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न चस्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम अपाणिपाद पाणिपाद रहित पाणी च पादौ च पाणिपादा अविद्यमान पाणिपाद यस्य स पाणिपाद हाथ पाद रहित है पाद रहित होने पर भी जवन जुगत्यर्थ के गमन करने वाला पानी नहीं होने पर भी हाथ नहीं होने पर भी ग्रहिता विषय ग्रहण करने वाले पश्यति अचक्षुष श्रृणोत्य कर्ण अचक्षुषण पश्यति अकर्ण सा सुनोति करना नहीं होने पर सुनता है नवे सवेत्ति वेद्यम जितने वेद्य सब जानता है न तो तस्यास्ति वेत्ता उसका वेत्ता ज्ञाता कोई नहीं उसे भिन्न कोई नहीं चेतन उसको प्रकाश करने के लिए सब कुछ चित भाष्य है चित प्रकाश है तमाहुर अग्रियम अग्रे भव अग्रम पुरुषम महान तो महान है इससे सब विषय का ज्ञान है चक्षु आदि कर्ण निरपेक्ष ज्ञान है क्योंकि नित्य ज्ञान है इसलिए इंद्रिय नहीं होने पर भी हस्तपद आदि कर्म इंद्रिय नहीं ज्ञान इंद्रिय कुछ नहीं सर्व विषय ज्ञान है सर्वव्यापक है नहीं विज्ञातुर विज्ञातर विपरलोप विद्यते अविनाशित्वान न तो तद्वितीयम अस्ति विज्ञाता प्रमाता है उसकी जो विज्ञाति है सर्वभूत विज्ञप्ति रूप विज्ञाति साक्षी चैतन्य विज्ञाता का जो स्वरूप रूप ज्ञाप्ति है उसका विपरलोप न विद्यते नाश नहीं होता है अविनाशी तो आती क्योंकि वो अविनाशी है न तो द्वितीय तो देखता नहीं उससे द्वितीय कोई नहीं है सुश्रुति अवस्था में भी स्वरूप हो तो विज्ञप्ति का लोप नहीं होता है उससे अतिरिक्त द्वितीय है ही नहीं जिसको देखे। सर्वभूत विज्ञप्ति नित्य है। ठीक है, ब्रह्मा नित्यं ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत् इत्यादि चोद्यमपि उक्त न्यायेन निरस्तमिति आह। कोई कहते ब्रह्म, अनुमान कहते ब्रह्म अनित्यं ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत्, जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान अनित्य है, लौकिक घट ज्ञान पट ज्ञान में अनित्यत्व है, ज्ञानत्व है, यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र तत्र अनित्यत्व, व्याप्ति ज्ञान हो गया। ब्रह्म यदि ज्ञान रूप है तो ज्ञानत्व हेतु होने से ब्रह्म में अनित्यत्व सिद्ध हो जाएगा। ये अनुमान करके कोई सिद्ध करते है ब्रह्म अनित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत् इत्यादि जो आक्षेप भी उक्त न्याय निरस्तम, इससे निरस्त हो गया क्योंकि नित्य ज्ञान ही बाधित है श्रुति प्रमाण से। विज्ञाति स्वरूप अव्यतिरिका करणादि निमित्तानपेक्षत्वाच ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेपि, ये तो ज्ञान स्वरूप किंतु विज्ञाति स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न है और करणादि निमित्त अनपेक्ष है, नित्य ज्ञान है। ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेपि नित्यत्व प्रसिद्धि अतनैव धात्वर्थ तदक्रिया रूपत्वात्, श्रुति प्रमाण से ब्रह्म नित्य है, ज्ञान भी नित्य है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होने पर भी, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान होने पर भी लौकिक ज्ञान जैसे नित्य नहीं अनित्य नहीं है क्योंकि लौकिक ज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त है, करण सापेक्ष है, किंतु ये ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, विज्ञाति स्वरूप से अभिन्न है, करणादि निमित्त निरपेक्ष है, अश्रुति प्रमाण है, न तो विज्ञातर विज्ञातर विपर्लोप विद्यते नित्यत्व प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रुति में। अतो नैव धात्वर्थ, धात्वर्थ क्रिया रूप नहीं ज्ञान नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का वो ज्ञान धात्वर्थ क्रिया रूप नहीं, तब अक्रिया रूपत्व तस्य ब्रह्मण अक्रिया ज्ञान से अक्रिया रूपत्व क्रिया रूप नहीं है इसलिए धात्वर्थ नहीं है। ठीक है, लौकिक ज्ञान से कर्णादि सापेक्षत्वाद अनित्यत्वम्, आत्मस्वरूप तो ज्ञान न कर्णादि सापेक्ष, सकल कर्ण व्यापार उपर में सुश्रुते भावाद। लौकिक ज्ञान कर्णादि सापेक्ष है, कर्णादि सापेक्ष होने से अनित्य हुआ न कि ज्ञानत्वात्, इसलिए उपाधि हो जाएगा कर्णादि सापेक्षत्वम्, साध्य का व्यापक साधन का व्यापक उपाधि है, साध्य अनित्यत्वम्, यत्र यत्र अनित्यत्वम् ज्ञान में तत्र तत्र कर्णादि सापेक्षत्व, कर्णादि सापेक्षत्व है लौकिक ज्ञान में, किन्तु यत्र यत्र ज्ञानत्वम् तत्र तत्र कर्णादि सापेक्षत्वम् नहीं है। ब्रह्म रूप ज्ञान में ज्ञानत्व रहने पर भी कर्णादि सापेक्षता नहीं रहा, साधन का व्यापक हुआ, इसलिए उपाधि होगी कर्णादि सापेक्षत्वम्। ब्रह्म अनित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत् यह पूर्व पक्षी का अनुमान सोपाधिक है, व्याप्यता सिद्धम दुष्ट है अनुमान। आत्मस्वरूपं तु ज्ञानम न कर्णादि सापेक्षम्, आत्मस्वरूप ज्ञान कर्णादि सापेक्ष नहीं, सकल कर्ण व्यापार ऊपर में भी सुश्रुति अभावात्, सकल कर्ण व्यापार सब इंद्रिय के व्यापार ऊपर में होने पर भी सुश्रुति अवस्था में ज्ञान रहता है। यदि ज्ञान नहीं मानेंगे सुश्रुति अवस्था में, अन्यथा सुश्रुति सिद्धि अनुपपत्ति, सुश्रुति की सिद्धि ही नहीं होगी, सुश्रुति का निश्चय कैसे होगा, सुश्रुति का साक्षी कोई होना चाहिए। सुश्रुति अवस्था में यदि सुश्रुति का साक्षी रूप से ज्ञान नहीं रहे तो सुश्रुति का निश्चय नहीं होगा। परामर्शा संभव प्रसंगात, उठने के बाद सुखम हम अश्वापसम न किंचित अवेदिशम ये परामर्श स्मरण होता है। यदि सुश्रुति का साक्षी कोई नहीं रहे, ज्ञान नहीं रहे, तो उसका स्मरण नहीं होगा, स्मरण तो अनुभव अनुभूत का ही होता है। अतः श्रुति तात्पर्य गम्य अर्थे, श्रुति तात्पर्य से जो अर्थ ज्ञात होता है उसमें सामान्य तो दृष्ट से प्रवेश न, सामान्य दृष्ट से अनुमान का प्रयोग नहीं होगा, सामान्य दृष्ट से कार्य कारण भाव अनापन्न हेतु साध्यक, कार्य से कारण का अनुमान करते हैं कहीं कारण से कार्य का अनुमान करते हैं, नदी में जल देख करके कारण अनुमान करते, वृष्टि हुई ऊपर और कारण देख करके विलक्षण मेघ देख करके निश्चय करते अभी वर्षमान होने वाली है, वर्षा होगी, ऐसे कारण से कार्य का भी होता है और कोई हेतु होता है, कार्य कारण दोनों नहीं है ऐसा अनुमान होता है। घटो द्रव्यम पृथ्वीत्वा ये स्वभाव है, पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व में कोई कार्य कारण भाव नहीं है, पृथ्वीत्व है तो द्रव्य तो रहेगा और कोई है कर्ण भाष्यादि में दिखा गया कार्य जहाँ क्रिया है कर्ण सापेक्षत्व कर्ण वाक्य आदि है, चक्षुरादि से ज्ञान होता है तो वहाँ भी कर्ण सापेक्षत्व साध्य सिद्ध हो जाएगा। चक्षुरादि कर्ण के ज्ञान होने के पहले रूप रस आदि का ज्ञान को पक्ष बना करके उसमें क्रियात्वाद कर्ण सापेक्षत्व अनुमान करते हैं, वो कर्ण चक्षुर इंद्रिया में पहले नहीं दिखा गया, कुठारादि में दिखा गया तभी तस्य विलक्षण कर्ण की सिद्धि होती, ये सामान्यतः दृष्ट अनुमान है, कहीं के अन्य व्यक्ति को भी सामान्यतः दृष्ट कहते हैं। जो श्रुति तात्पर्य का अर्थ है उसमें अनुमान का प्रवेश नहीं है, इसलिए जो अनुमान किया था ब्रह्म अनित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत ये ठीक नहीं है। आत्मन स्वरूपभूतम ज्ञानम कारक साध्यम धात्वर्थत्वाद इति च असिद्धम, ये भी दूसरा अनुमान है। आत्मन स्वरूपभूतम ज्ञानम पक्ष है, साध्य कारक साध्यम कारक साध्यत्वम ये साध्य करना है, इसे वन्नी साध्य पर्वत में इस अनुमान में स्वरूपभूत ज्ञान में कारक साध्यत्वम कारक साध्यत्व हो गया साध्य, कारक साध्यत्व निश्चय करना है, हेतु है धात्वर्थत्वात् धात्वर्थत्वम हेतु हो गया, ये भी अनुमान सिद्ध है। अतएव न ज्ञान कर्त्री, ज्ञान का कर्ता ब्रह्म ऐसा नहीं है, नित्य आत्मस्वरूप आदेव अतएव का अर्थ नित्य आत्मस्वरूप है, इसलिए ज्ञान का कर्ता कोई नहीं, तस्मादेव च न ज्ञान शब्द नहीं, अतएव च उसके पहले अत अतो नैव धात्वर्थ, ये अत नैव धात्वर्थ, धात्वर्थ नहीं है ज्ञान क्योंकि नित्य आत्मस्वरूप होता नित्य स्वरूप है, धात्वर्थ क्रिया नहीं, और अतएव च इति नित्यत्वादेव ज्ञानस्य न तत्र कर्तृत्वमपि ब्रह्मण आपादयितुं शक्यते, ज्ञान नित्य है, नित्य ज्ञान होने से वो ज्ञान का कर्ता ब्रह्म होगा ऐसा नहीं संपादन आपादन कर सकते है, ज्ञान का कर्ता ब्रह्म ज्ञान कर्तृत्व ब्रह्म में है ऐसे आपत्ति नहीं दे सकते है क्योंकि ज्ञान नित्य है, नित्य का कर्ता कैसे होगा। लौकिका नित्य ज्ञान विलक्षणत्वादेव च ज्ञान सदवाच्यमपि ब्रह्म न भवति इत्यः, लौकिक अनित्य ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान, अनित्य ज्ञान है घट पट ज्ञान, लौकिक अनित्य ज्ञान विलक्षण होने से ही ज्ञान शब्द वाच्यमपि ब्रह्म न भवति, ज्ञान शब्द का वाच्य भी ब्रह्म नहीं है, किसी भी शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं होता है, ज्ञान शब्द का भी वाच्य नहीं होगा, लक्ष्य होगा शब्द का, ब्रह्म शब्द का भी वाच्य नहीं है, वाच्यार्थ तो ईश्वर होता है सोपाधि का शुद्ध तो लक्ष्य ही होता है। तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्य में तद ब्रह्म, लौकिक अनित्य ज्ञान विलक्षण है इसलिए ज्ञान शब्द का वाच्य भी ब्रह्म नहीं है। कथम तरह विज्ञान ब्रह्म इति प्रयोग तत्राह, विज्ञान आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म को विज्ञान रूप कहा गया ऐसा संकाहन से कहते, तथा तदाभासवाचकेन बुद्धिधर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तलक्ष्यते न तु उच्यते, शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात् तथापि तदाभासवाचकेन ज्ञान के आभासवाचक ज्ञान शब्द होता है मुख्य ज्ञान का वाचक नहीं है, मुख्य ज्ञान तो ब्रह्म शुद्ध ज्ञान शब्द का लक्ष्य हुआ, घटा ज्ञान पट ज्ञान है ये ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ है, और घट ज्ञान पट ज्ञान वस्तुतः चिद रूप ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानाभास है, ज्ञानवत आभासते, ज्ञान वास्तव ज्ञान नहीं है, वो गौण है, मुख्य ज्ञान तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सिद्ध रूप ब्रह्म है। घट ज्ञान पट ज्ञान को जो ज्ञान कहा जाता है, वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार गौण प्रयोग है, यो ज्ञान शब्द का वाच्य है। तद आभास वाचक है ना, ज्ञान के आभास वाचक हो गया ज्ञान शब्द। वो ज्ञान शब्द बुद्धि धर्म विषय न, बुद्धि धर्म विषय न, ज्ञान आभास वाचक है बुद्धि का धर्म। बुद्धि धर्म होता है, बुद्धि में वृत्ति होती घटाकार पटाकार वृत्ति, बुद्धि धर्म को विषय करता है ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है बुद्धि का धर्म वृत्ति, वृत्ति को विषय करता है ज्ञान शब्द। अर्थात ज्ञान शब्द का अर्थ होता है बुद्धि के धर्म वृत्ति, वृत्ति को ही ज्ञान शब्द कहा जाता है। यहाँ विषय है ज्ञान शब्द का अर्थ, विषय बुद्धि धर्म, बुद्धि का धर्म अंतकरण वृत्ति है। वो वृत्ति होता है विषय ज्ञान शब्द का, ज्ञान शब्द का विषय अर्थ होता है बुद्धि वृत्ति। वो ज्ञानाभास भाषक है वृत्ति युद्ध बोध, बोधे युद्धा वृत्ति, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चैतन्य विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति में चैतन्य आरूढ़ होगा, चैतन्य विषय वृत्ति, चैतन्य विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, उसमें ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है। जो शुद्ध ब्रह्म रूप ज्ञान है वो ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ नहीं अपितु लक्ष्य है। त लक्ष्यते, ज्ञान शब्द ने त लक्ष्यते, तद का अर्थ ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान शब्द से लक्षित होता है, न तो उच्यते वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ ब्रह्म किसी भी शब्द का नहीं, ज्ञान शब्द का नहीं, ब्रह्म शब्द का, किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। शब्द का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो। घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त घटत्व है, घट में तब घट शब्द प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म शब्द ज्ञान शब्द प्रयोग करने के लिए प्रवृत्ति निमित्त कोई हो ब्रह्म में, तब ज्ञान शब्द का प्रयोग होगा। शब्द प्रवृत्ति के निमित्त हेतु होते हैं जाति आदि, जाति का ही होती है प्रवृत्ति निमित्त, गो घट इत्यादि में घटत्व गोत्व जाति, गो शब्द प्रवृत्ति निमित्त, घट शब्द प्रवृत्ति निमित्त गोत्व घटत्व जाति है। आदि शब्द से कहीं गुण होता है प्रवृत्ति निमित्त, नील पट नील शुक्ल आदि प्रयोग करने के लिए नील रूप आदि प्रवृत्ति निमित्त होते हैं। और पाचक पाठक ये क्रिया है प्रवृत्ति निमित्त, पाक क्रिया पाठ क्रिया वाले को पाचक पाठक कहते हैं। क्रिया हो तो प्रवृत्ति निमित्त होने से पाचक पाचक शब्द प्रयोग होता है क्रिया को लेकर के। कहीं संबंध को लेकर के कहा जाता है दंडी पुरुष दंड का संबंध है तो दंडी कहा जाएगा। जाति गुण क्रिया संबंध आदि कोई प्रवृत्ति के निमित्त ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म निर्धर्म कहे। शब्द प्रवृत्ति का हेतु जाति आदि धर्म रहित ब्रह्म, धर्म रहित होने से किसी भी शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जाता है शक्ति के द्वारा, लक्ष्यते लक्षण से कहा जाता है। कथन शब्द से प्रवृत्ति हेतु वो जाति आदि धर्म, शब्द की प्रवृत्ति का हेतु है निमित्त कहते, हेतु भी कहते जाति आदि धर्म। गौ शुक्ल इत्यादि, गौ शुक्ल, गौ में गोत्व, शुक्ल में शुक्ल रूप गुण इत्यादि में धर्म प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का। तद अभाव शब्दांतरणा भी वाच्य न भवती। ब्रह्म में ये जाति आदि धर्म कुछ है ही नहीं, निर्धर्म कहे, इसलिए ज्ञान शब्द का तो वाच्य नहीं, शब्दांतरणा भी न वाच्य भवती ब्रह्म, किसी भी शब्द उसका वाचक नहीं है, अन्य शब्द से भी ब्रह्म वाच्य नहीं होता है। इतिहास तथा तो वाच्य में सत्य शब्द ना भी सर्व विशेष प्रत्यक्षमित स्वरूपत्वाद ब्रह्मणो बाह्य सत्ता सामान्य विषय न सत्य शब्द न लक्ष्यते सत्यम ब्रह्मेति, न तो सत्य शब्द वाच्य में ब्रह्म। तथा सत्य शब्द ना भी यथा ज्ञान शब्द न ब्रह्म न उच्यते तथा सत्य शब्द ना भी सत्य शब्द से भी ब्रह्म नहीं कहा जाता है, सत्य शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं है, लक्ष्य होगा, क्योंकि कोई प्रवृत्ति निमित्त उसमें नहीं। सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वाद ब्रह्मण, ब्रह्म में सर्व विशेष प्रत्यस्तमित कोई विशेष नहीं है, निर्विशेष सर्वेषां विशेषाणां प्रत्यस्तमित अभाव है। ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है कोई विशेष नहीं, निर्विशेष है, तो किसी भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में नहीं है, किसी भी शब्द का वाच्य नहीं है। बाह्य सत्ता सामान्य विषय न सत्य शब्द न सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है कैसे, बाह्य सत्ता सामान्य को लेकर के, सत्य घट सत्य है, पट सत्य, इसे प्रयोग किया जाता है। घट आदि बाह्य है, सत्ता सामान्य है, उसमें सामान्य सत्ता है, जिसमें सत्ता है उसको सत कहते हैं, सत्ता रूप सामान्य उसको सत कहते हैं, सदैव सत्य कह करके घटपट आदि को सत्य शब्द से लोक में कहा जाता है। बाह्य अनात्म वस्तु सत्ता सामान्य रूप को विषय करने वाले सत्य शब्द, सत्य शब्द का अर्थ है सत्ता सामान्य, जहाँ है उसको सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। ऐसे सत्य शब्द से लक्ष्यते ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म इति लक्षण से कहा जाता है ब्रह्म, न तो सत्य शब्द वाच्य में वह ब्रह्म, सत्य शब्द वाच्य भी ब्रह्म नहीं है। लक्ष्य शक्ति किसी में भी नहीं, किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है। शक्यता आवश्यक रहने पर शक्य होगा, शक्यता आवश्यक धर्म कोई भी ब्रह्म में नहीं निर्धर्मक होने से। टीका में तथा सत्य शब्द नापि न वाच्यम ब्रह्म इति शेष, भाष्य में आया तथा सत्य शब्द नापि, उसके साथ ये जोड़कर एक अर्थ करना, न वाच्यम ब्रह्म, सत्य शब्द नापि ब्रह्म वाच्यम न भवति, एतत् स्फुटयति, इसका स्पष्टीकरण है। सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात्, कोई विशेष धर्म ब्रह्म में नहीं है, इसलिए शब्द सत्य शब्द से भी ब्रह्म नहीं कहा जाता है। सत्ता यस्य अस्ति तत् सत्यमिति लोक रूढ़ी, सत्य उसको कहते जिसमें सत्ता है, जिसकी सत्ता है वो सत्य है, घट में सत्ता है तो घट सत्य है, ये लोक प्रसिद्ध है। सत्ता क्या है, सत्ता च अनुगतम सामान्यम, अनुगत सामान्य जाति है सब में रहने वाले सत्ता, व्यावृत्ता सत्ता विशेषा, ये सामान्य सत्ता हो गया अनुगत, व्यावृत्त जाति है सत्ता विशेषा, सत्ता विशेष अलग व्यक्ति होते हैं व्यावृत्त, सत्ताया विशेषा सत्ता विशेषा, सत्ता के विशेष है व्यक्ति, व्यक्ति होते व्यावृत्त, घट पट नहीं, पट मठ नहीं, गौ अश्व नहीं, अश्व पाषाण नहीं, ये सब व्यक्ति की व्यावृत्ति होती है, क्यों सब में एक सत्ता है, सत्ता अनुगत है सर्वत्र, व्यक्तियों की व्यावृत्ति होती, व्यक्ति भिन्न भिन्न है, असामान्य सर्वत्र एक है। सत अयम अनुवृत व्यावृत भाव न वस्तु, जो अनुवृत व्यावृत भाव है, सत्ता सामान्य सर्वत्र अनुवृत है और विशेष व्यावृत है, ये जो अनुवृत व्यावृत भाव है न वस्तु, ये वास्तव नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, परस्पर सापेक्ष सिद्धत्वात्, परस्पर सापेक्ष सिद्धत्वात्, परस्पर सापेक्ष होकर के सिद्ध होते हैं, परस्पर अन्य सापेक्ष अपेक्षा के बिना सिद्ध नहीं होते हैं। सामान्य सर्वत्र हो तो एक बहुत घट है, बहुत घट में एक घटत्व तो हो है तो घटत्व तो होगा सामान्य, व्यक्ति बहुत हो तो घटत्व तो एक सिद्ध होगा जाति, और घटत्व तो जाति सिद्ध हो तो तदाश्रय को घट कहेंगे, घटत्व तो सिद्ध हो घट सिद्धि, घट सिद्ध हो घटत्व सिद्धि, घटत्व के लिए जाति है नित्यम एकम अनेकानुगत, तो अनेक में रहेगा तो घटत्व सिद्ध होगा, अनेक व्यक्ति कैसे होगा, एक घटत्व जहाँ जहाँ रहेगा उसको घट कहा जाएगा, तो घटत्व आश्रयात घट रूपे व्यक्ति सिद्धि, और घट रूपे व्यक्ति नाम सिद्ध हो तदेश अनुगत घटत्व सिद्धि, घटत्व की सिद्धि हो तो घटत्व आश्रय को घट कहा जाएगा, और घट सिद्ध होने पर बहुत घट में अनुगत एक घटत्व सिद्धि, इस प्रकार परस्पर सापेक्ष सिद्ध होने से ये वास्तव नहीं अनुन्यासग्रस्त है। अतो यस्मिन् अयम् व्यावृतानुवृत भाव कल्पित, ये व्यावृत अनुवृत भाव भी कल्पित है, व्यक्ति भिन्न भिन्न है, सर्वत्र अनुवृत एक धर्म है, ये सब व्यावृत अनुवृत भाव परस्पर से परस्पर सापेक्ष सिद्ध होने से एक भी सिद्ध नहीं होगा, एक की सिद्धि के लिए अन्य अपेक्षा करता है, अन्य भी सिद्धि के लिए इसकी अपेक्षा करेगा, दोनों ही सिद्ध नहीं होगी। व्यावृत अनुवृत भाव कल्पित, और जो कल्पित है उसका कोई अधिष्ठान होना चाहिए, जिसमें ये सब कल्पित है, व्यावृत अनुवृत भाव भी कल्पित है, तद वो जिसमें कल्पित है वह भी यदि व्यावृत अनुवृत हो जाएगा तो वो भी कल्पित हो जाएगा, इसलिए वह तद अव्यावृत अनुगतम, न तो व्यावृत है न तो अनुगत है, शुद्ध ब्रह्म है। वस्तुतः ब्रह्म सर्वत्र सद रूपेण अनुगत जो कहता है कहा जाता है, अध्यस्त में ब्रह्म की सत्ता आरोपित ही उसको लेकर के कहा जाता है ब्रह्म ना तो अनुगत है ना तो व्यावृत है, वो अनुगत व्यावृत रूप धर्म कल्पित है, ये ब्रह्म लक्ष्य थे सत्य शब्द से लक्षण से कहा जाता है ब्रह्म। एवं एकैक शब्द से अर्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे शब्द एक एक शब्द के अर्थ कथन करके अभी वाक्यार्थ कहते भाष्य में। एवं सत्यादि शब्द इतरेतर सन्निधौ अन्योन्य नियम्य नियामका संत सत्यादि शब्द वाच्यान निवर्तका ब्रह्मण लक्षणार्थाश्च भवन्ति इत्यतः सिद्धम यतो वाच्य निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनिरुत्य अनिलयन इति च अवाच्यत्वं निलोत्पलवद वाक्यार्थत्वं च ब्रह्मण। सत्यादि शब्द सत्य ज्ञान अनंत तीन शब्द है, इतरेतर सन्निधौ परस्पर सन्निधि, सत्य शब्द के पास ज्ञान है, ज्ञान शब्द के पास अनित्य अनंत है, अनंत शब्द के पास सत्य शब्द है, परस्पर सन्निध होने से अन्योन्य नियम नियम का परस्पर नियम नियम का हो जाते हैं। एक ही शब्द है, शब्द अन्य अन्य अर्थ में प्रयोग होता है किंतु अन्य शब्द के सान्निधि के कारण उसका अर्थ नियमित हो जाता है, ये अर्थ होगा। राम राम शब्द बलराम के लिए कहा जाता है, परशुराम को भी कहा जाएगा, लक्ष्मण के साथ राम उच्चारण करेंगे तो दशरथ पुत्र भगवान राम लेना पड़ेगा, और कहीं राम कृष्ण कहेंगे तो बलराम लेते हैं, कहीं परशुराम लेते हैं। इसी प्रकार सन्निहित शब्द को लेकर के अर्थ निश्चय होता है। यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंत है परस्पर शब्द सापेक्ष होने से, जैसे व्याकरण में भूवादयो धातव, भूवादयो धातव में भू और वा दो रखा गया है, भू आदि कांत भूआदय हो जाता था, जितने धातु पाठ में सब धातु है, पहला धातु भू है, भू आदि रिय शांति भूआदय सीधा हो जाता, तो उसमें वा एक रखा गया है। परस्पर सन्निधि रहने से भू का अर्थ पृथ्वी है, तो वा शब्द नहीं रहेगा तो भू का अर्थ पृथ्वी को लेकर पृथ्वी आदि की धातु संज्ञा की अर्थ हो जाए, इसलिए वा रखा है। वा रखने से वा शब्द अव्यय है, द्रव्यवाचक नहीं है, वा शब्द द्रव्यवाचक नहीं होने से भू शब्द द्रव्यवाचक नहीं होगा, इसलिए पृथ्वी आदि अर्थ का नहीं हुआ, पृथ्वी अर्थ का भू शब्द नहीं हुआ वा शब्द के सन्निधि से। और वा शब्द भी विकल्प अर्थ है, भू शब्द के सन्निहित होने से भू शब्द विकल्प अर्थ का नहीं है, इसलिए भू शब्द के सन्निहित से वा शब्द विकल्प अर्थ का नहीं होगा। ऐसा करके परस्पर सहचर्य होकर के भू के सदृश वा के सदृश भू आदि की धातु संज्ञा, भू आदि की धातु संज्ञा है वा के सदृश, भूश्च वाश्च भूव भूव आदिश्च आदिश्च आदि, भू के साथ एक आदि मिलेगा, वा के साथ एक आदि मिलेगा, भू के साथ जो आदि है वो इत्यादि अर्थ है, और वा के साथ जो आदि है उसका अर्थ सदृश है, वा सदृश भू आदि की धातु संज्ञा है। वा के सदृश क्या है, क्रियावाचकत्व न, वा गति गंध नहीं हो, क्रियावाचकत्व है वा में, विकल्प अर्थ नहीं ले सकते भू के सन्निहित होने से, क्रियावाचकत्व न क्रियावाचकत्व सादृश्य, इसलिए कहा क्रियावाची न भूआदय है धातु संज्ञा से, क्रियावाचकत्व ने सादृश्य लेकर के वा के सदृश, वा है क्रियावाचक, यदि वा विकल्पवाचक है तथा भू धातु के साथ भू के साथ पठित होने से भू विकल्पवाचक नहीं होने से वा शब्द विकल्पवाचक नहीं होगा, अभी तो क्रियावाचक ही रहेगा, तो क्रियावाचक जितने भू आदि है उनकी धातु संज्ञा, इस अर्थ होता है। इस प्रकार यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम परस्पर सन्निहित होने से परस्पर अर्थ के अन्योन्य नियम नियामक, एक नियामक होगा दूसरा नियम्य होगा, ऐसा होकर के सत्यादि शब्द वाच्या निवर्तका, तो सत्यादि शब्द के जो वाच्य है अर्थ है, वाच्य से अन्य शब्द निवर्तक हो जाएंगे, ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च, और ब्रह्म के लक्षण के लिए ये शब्द हो जाएंगे, इत्यतः सिद्धम, ये सिद्ध होता है। आगे जो यतो वाच निवर्तन अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ वाणी अप्राप्त करके विषय नहीं करेंगे, अर्थात किसी भी शब्द का विषय नहीं है, अनिरुक्त शब्द का वाच्य नहीं, अनिलय अनाश्रय इति च अवाच्यत्व, किसी शब्द का वाच्य नहीं है ब्रह्म, और नीलोत्पल अवाक्यार्थत्व ब्रह्मण, नीलोत्पल वाक्यार्थ है वाक्यार्थ होने के लिए पदार्थ अन्वय बोध को वाक्यार्थ कहते हैं। एक वाक्य में जितने पद है प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ हो जाता है, और प्रत्येक पदार्थों का परस्पर अन्वय होकर के बोध होगा तो वाक्यार्थ बोध होता है, इसलिए अन्वय बोध वाक्यार्थ बोध को अन्वय बोध कहते हैं। नद्या तीरे पंच फलानी संति, पांच पद का पांच अर्थ हो जाएंगे, अर्थों का परस्पर अन्वय होकर के जो अन्वय होता है तो उसका जो बोध है ज्ञान है उसको कहते वाक्यार्थ बोध। नीलोत्पलम इस प्रकार नीलम नीला अभिनोत्पलम, नील अभिनोत्पल ये अभेद संबंध से नील का अर्थ उत्पल का अर्थ में अन्वय होता है, ऐसे अन्वय बोध को शब्द बोध कहते हैं। किंतु ब्रह्म ऐसे अन्वय बोध नहीं, एक पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ का संसर्ग यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ संसर्ग बोधकत्व नहीं है, वहाँ विशेष विशेषण भाव है। ये लक्षणार्थ होने से संसर्ग अनवगा ही बोध, संसर्ग को विषय नहीं करने वाला बोध, केवल शुद्ध स्वरूप को लक्षण जब किया जाता है विशेष विशेषण भाव होने पर नीलोत्पल में विशेष का बोध होगा, विशेषण का बोध होगा, और विशेष विशेषण में जो संबंध है उसका बोध होगा, ऐसे होता है। किंतु लक्षणार्थ वाक्य में विशेष विशेषण भाव विवक्षता नहीं, लक्ष्य को बोध कराने में ही तात्पर्य है, जितने लक्षण है सब लक्ष्य को बोध करने में तात्पर्य। कस चंद्र प्रश्न किया गया, आकाश में चंद्र कौन है, वो चंद्र का लक्षण नहीं पूछता है, चंद्र शब्द का अर्थ प्रातिवेदिक अर्थ क्या है, कौन सा है चंद्र वो जानना चाहता है, और जो कोई पूछता है जानना चाहता है वही उत्तर देना चाहिए, बुभुक्षित ही कहना चाहिए, बुद्धमिश्च बुभुत्सित बुभुत्सितम बुद्धमिष्टम, जो जानना चाहते है वही उपदेश करना चाहिए, वो जानता है जानना चाहता है चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, और उसमें उसके पिता माता जी का नाम कहने लगे वो नहीं होता है, वो प्रातिपदिक अर्थ कहने प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कहने से ये लक्षणार्थ होने से प्रकृष्ट प्रकाश वाला उसमें प्रकृष्ट प्रकाश युक्त तो ये कहना अभिप्राय नहीं, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र का ज्ञापक है, इतने मात्र से लक्ष्य का अर्थ ज्ञान होगा, चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ है, संसर्ग अनवगा ही ज्ञान ही होता है, वो वाक्यार्थ नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म तत्वमसि आदि में एक लक्ष्यार्थ ही है, तत्पद का लक्ष्य त्वम पद का लक्ष्यार्थ एक ही शुद्ध ब्रह्म ही है, तद विषय का वाक्यार्थ बोध होता है। ये वाक्यार्थ तो लोक भाषा से कहते हैं, वस्तुतः ब्रह्म वाक्यार्थ नहीं है, वाक्यार्थ नहीं होने के कारण वो संसर्ग अनवगा ही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, संसर्ग नहीं है, इसलिए ब्रह्म अवाक्यार्थ वाक्यार्थ नहीं होगा। ठीक है न, यद्यपि सत्यादि शब्दानां ब्रह्मणा मुख्यो अन्वय सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म के साथ सत्यादि शब्द का मुख्य अन्वय होता है, तथापि अरुणया एक हायन्यादिवत पाष्णिकान्वयन इतरेतर सन्निधो अन्योन्य से वृत्ति नियामका भवन्ति। अभी कहा परस्पर नियम नियामक भाव, परस्पर नियम नियामक भाव कैसे होगा, परस्पर अन्वय हो तो, परस्पर अन्वय नहीं होता है, सब ब्रह्म के साथ अन्वित होते हैं, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, सत्य के साथ ज्ञान का ज्ञान के साथ अनंत का, ये परस्पर अन्वय हो तो नियम नियामक भाव होगा, ऐसे परस्पर अन्वय नहीं होता है तो नियम नियामक कैसे होगा, इस आक्षेप का दूर करते है, यद्यपि ब्रह्म के साथ सत्यादि शब्दों का मुख्य अन्वय होता है, फिर भी एक पार्षणिक अन्वय कहा जाते हैं, अरुणया एक है न पिंगाख्या गवा सोमम किरणाति, सोम याग करते समय सोम किससे खरीद करना पड़ेगा, वो खरीदने के लिए ऐसे गो दान गो दे करके उसके बदले में सोमलता लेना है, वो गो जो दी जाती गौ कैसे होनी चाहिए, अरुण बनना है, अरुणया एक हाइन्या एक वर्ष वाली पिंग वर्ण वाला अक्षी वाले पिंगाक्षा गवा सोमम इसको गो दे करके समकरण करता है, गो का विशेषण है अरुणया एक हाइन्या पिंगाक्षा ये सब विशेषण है, विशेषण होने से गो के साथ सबका अन्वय होता है, गो के साथ अन्वय होने से ही गो का विशेषण होंगे, किंतु पश्चात गो का विशेषण अरुणया पिंगाख्या एक हाइन्या होने से परस्पर अन्य पीछे उनका भी अन्वय होता है, इसको कहते पार्षणिक अन्वय। प्रश्न होता है एडी पाद में उसके पीछे होने वाले पार्षणिक अन्वय, जैसे अरुण या एक न्यायाधिपत पार्षणिक अन्वय होता है, पीछे परस्पर अन्वय होता है। पश्चात भावी पहले गो के साथ अन्वय हो जाएगा, गो के विशेषण होने से परस्पर अन्वय भी होता है। अरुण वर्ण वाले एक वर्ष वाली पिंगाक्षी वाली गौ, आगे गौ के साथ अन्वय होता है। इसी प्रकार यहाँ भी परस्पर सन्निधो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म ऐसे मुख्य अन्वय होता है। उसके पश्चात ब्रह्म का विशेषण तीन होने से सत्यम ज्ञानम अनंतम ज्ञानम सत्य रूप ज्ञान अनंत ज्ञान रूप अनंत ऐसे परस्पर अन्वय होकर के अन्योन्य से वृत्ति नियामक भवन्ति। अन्योन्य परस्पर शब्द के वृत्ति का नियामक वृत्ति कहते शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध। शक्ति और लक्षण किसी शब्द का की शक्ति कहाँ है, इस शब्द की लक्षण कहाँ होगी, उसका नियामक होते परस्पर शब्द। लक्षण करेंगे सत्य शब्द का ही अर्थ होगा, ज्ञान शब्द का ही अर्थ होगा। जैसे पहले आया था सत्य शब्द कहेंगे कार्य मिथ्या है, सत्य कहें तो कार्य से व्यावृत हो गया, और सत्य कहें तो कार्य नहीं तो कारण होगा, और कारण होगा तो घट आदि मृत्यु जैसे अचेतन हो जाएगा, कारक सापेक्ष हो जाएगा, ये आपत्ति आएगी। उसको वारण करने का है क्या, ज्ञान शब्द का, ज्ञान शब्द कौन से ज्ञान रूप है, वो ज्ञप्ति रूप ज्ञान भाव साधन है, कारक सापेक्ष नहीं और चिद रूप है ज्ञान, अचिद रूपता नहीं। किंतु ऐसा नहीं होने पर भी ज्ञान स्वरूप होगा तो ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न हो जाएगा, वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा, ये आपत्ति को वारण करने के लिए अनंत कहा। अनंत कहने से अपरिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छेद नहीं। इस प्रकार परस्पर अन्वय होकर के सिद्ध होता है, जो वस्तु परिच्छिन्न नहीं हो चिद रूप हो अबाधित तत्व हो वही ब्रह्म है, ऐसा अर्थ होता है। वृत्ति नियामक होते हैं ज्ञानेन विशेषणात्। अब स्पष्ट करते ज्ञान से विशेषण देने से सत्य शब्द न जड़े कारणे वर्तते। यद्यपि सत्य सत्य शब्द कहने से कार्य नहीं लेना कारण लेना पहले कहा गया था, कारण में तो है किन्तु जड़े कारणे न वर्तते ज्ञानम विशेषण। ज्ञानम सत्य ज्ञान रूप सत्य है, यद्यपि मृत्यादि कारण सत्य है किन्तु जड़ में सत्य शब्द नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञान रूप विशेषण है, ज्ञान है चिद्रूप, चिद्रूप विशेषण से जड़ कारण में सत्य शब्द नहीं रहता है। और सत्य शब्द ने विशेषणाद सत्यम ज्ञान, ज्ञान कैसे सत्य रूप ज्ञान, घट ज्ञान पट ज्ञान सत्य नहीं है, त्रिकालाबाध्य नहीं है, वो तो नष्ट हो जाते हैं, ये सत्य रूप ज्ञान है ना। सत्य रूप विशेषण होने से क्या होगा, ज्ञान शब्द न विशेष अपेक्ष ज्ञान वर्तते। घट ज्ञान पट ज्ञान विशेष अपेक्ष है, घट आकार घट विशेष अपेक्ष पट विशेष अपेक्ष घटाकार वृत्ति आदि ज्ञान है, विशेष अपेक्ष ज्ञान वो अनित्य है। सत्यम ज्ञान, ज्ञान कैसे होना चाहिए जो सत्य हो, घट ज्ञान पट ज्ञान सत्य नहीं है, तीनों काल में रहेगा तो सत्य होगा नष्ट हो जाता है। ज्ञान शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेष अपेक्षा नहीं होगा, क्योंकि सत्य रूप विशेषण है। तो परस्पर कैसे हुआ, ज्ञान से विशेषण देने से सत्य शब्द का अर्थ जड़ कारण नहीं लेना, और सत्य शब्द विशेषण होने से ज्ञान शब्द का अर्थ विशेष अपेक्षा नहीं लेना। और अनंत ब्रह्म ज्ञाने न विशेषणात अनंत शब्द ज्ञातृ व्यतिरित वर्तते। ज्ञानम ब्रह्म अनंत कैसे ज्ञान रूप अनंत, ज्ञान रूप परिचन्न कर्ण से ज्ञान ज्ञाता से भिन्न होता है, तो अनंत शब्द भी ज्ञातृ व्यतिरित वर्तते। अनंत शब्द का अर्थ ज्ञाता से भिन्न, क्योंकि ज्ञान है अनंत, ज्ञान रूप अनंत है, ज्ञान ज्ञाता से भिन्न होता है तो अनंत भी ज्ञाता से भिन्न होगा। तत्व सत्यादि शब्द न यत लौकिकम वाच्यम, सत्यादि शब्द से लौकिक वाच्य अर्थ होता है सत्य कारण है, ज्ञान शब्द होता है ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न, ये जो होता है तद विलक्षण न भवितव्यम, उसे विलक्षण होना चाहिए। इति संभावयंत संभावन करते शब्द सकल लौकिक अध्यास अधिष्ठान ब्रह्मत्व लक्ष्यंती, सत्य ज्ञान अनंत आदि लक्षण के द्वारा ब्रह्म को बोधन कराते हैं। ब्रह्म कैसे सकल लौकिक अधिष्ठान अध्यास अधिष्ठान, लौकिक पदार्थों का अध्यास का अधिष्ठान, अधिष्ठान को ही लक्षण से बोधन कराते हैं, ब्रह्मत्व अधिष्ठान ही ब्रह्म है। तथा किम फलती उसे क्या निष्पन्न हुआ, इततः अतः सिद्धम यतो वाच वो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह श्रुति में जो कहा गया वो तो सिद्ध हुआ। शक्तिया बोधक शब्द अनंगीकारात अवाच्यत्वम, अवाच्यत्वम का ब्रह्म अवाच्य है, किसी शब्द का वाच्य नहीं। शक्ति के द्वारा शब्द को कहेंगे तो वाच्य होगा, लक्षण के द्वारा यदि अर्थ को कहते हैं तो वाच्य नहीं हुआ, वो लक्ष्य हुआ। गंगा शब्द का वाच्य होता है प्रवाह, तीर होता है लक्ष्य, वाच्य नहीं है। ब्रह्म किसी शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा शक्ति के द्वारा नहीं कहा जाने से किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है, इसलिए ब्रह्म वाच्यार्थ नहीं है, अवाच्यार्थ। शक्तिया बोधक शब्द अनंगीकारात, शक्ति वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोधक ज्ञापक शब्द नहीं माना जाता है, इसे ब्रह्म वाच्य नहीं, अवाच्य तम ब्रह्मण। सकल अनिष्ट व्यवच्छेदने एक लक्ष्य तो अभ्युपगमाच, सकल अनिष्ट विरोधी का विरोधी की निवृत्ति करके एक शुद्ध का ही लक्षणा से बोधन करते हैं, इसलिए वहाँ गुण गुणियादि संभेद रूप वाक्यार्थ वैलक्षण। वाक्यार्थ में परस्पर पदार्थ कारण होता है, किसमें गुण गुणी है, क्रिया क्रियावान है, कहीं संबंध है राज्ञ पुरुष में राज संबंधी पुरुष, ये गुण गुणी क्रिया जाति व्यक्ति और संबंध आदि का बोध नहीं होगा। लक्ष्य उनसे सकल अनिष्ट विरोधी को विरोधी की निवृत्ति करके एक स्वरूप का ही लक्ष्य होने से गुण गुणी आदि संभेद रूप वाक्यार्थ, वाक्यार्थ में गुण गुणी का संभेद मिश्रण गुण गुणी भाव, संभेद मिश्रण गुण गुणी युक्त है वाक्यार्थ, गुण गुणी आदि से क्रिया क्रियावान व्यक्ति जाति संबंध रूप जो वाक्यार्थ होता है उसे विलक्षण च ब्रह्मण सिद्धम, उसे विलक्षण ब्रह्म हुआ, अखंड वाक्यार्थ है, संस्कृत रूप नहीं है। इसलिए कहा नीलोत्पलावद अवाक्यार्थत्व च ब्रह्मण, नीलोत्पलवत जो दृष्टान्त दिया है नीलोत्पलवत, ये दृष्टान्त व्यतिरेक में, व्यतिरेक दृष्टान्त, दृष्टान्त दो प्रकार होता है अन्वय और व्यतिरेक। नीलोत्पलवत अवाक्यार्थ नीलोत्पलम यथा वाक्यार्थम भवति न तथा ब्रह्म, नीलोत्पल में तो वाक्यार्थत्व तो है किन्तु ब्रह्म में नहीं है, इसे विपरीत व्यतिरेक में दृष्टान्त, नहीं कि नीलोत्पल जैसे वाक्यार्थ नहीं ऐसे ब्रह्म भी वाक्यार्थ नहीं, ऐसा नहीं, नीलोत्पल वाक्यार्थ है किंतु ब्रह्म नहीं, नीलोत्पलवद ब्रह्मण वाक्यार्थत्व नास्ति अवाक्यार्थत्व है। अप्राप्य मनसा का अनिरुक्त, निरुक्त होता है निर्वचन करने योग्य ब्रह्म नहीं होता है, अनिरुक्त है, निर्वचन करने योग्य तो अध्यस्त पदार्थ है, अनिलयन है, निलयन होता आश्रय, ब्रह्म का कोई आश्रय नहीं, अविद्यमान निलयन में से अनिलयन है ब्रह्मणी, इसे अवाच्य तम ब्रह्म किसी भी शब्द का वाच्य नहीं, ब्रह्म को बोध करने के लिए कोई पद शक्तिया बोध को कोई पद नहीं, शक्तिया बोध कोई पद होगा जिस पद की शक्ति कहीं ब्रह्म में हो, और पद की शक्ति होने के लिए शक्यता आवश्यक रूप धर्म होना चाहिए, शक्यता आवश्यक धर्म नहीं तो शक्ति पद की शक्ति उसमें नहीं मानी जाती है, शक्यता आवश्यक धर्म ब्रह्म में संभव नहीं, ब्रह्म निर्धर्म को होने से शक्यता आवश्यक नहीं होने से शक्य नहीं होता है, और लक्ष्यता आवश्यक रूप धर्म के बिना शुद्ध ही लक्ष्य होता है, क्योंकि लक्षण वाक्य है, लक्षण वाक्य में लक्ष्य होता है शुद्ध स्वरूप ही, किसी धर्म विशिष्टत्व नहीं, प्रातिपदिकार्थ संसार अनवगाही अखंडार्थक होता है वाक्य। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।